Maica Domnului, nu avem cuvinte de ajuns. Nu suntem în stare pentru păcatele noastre să lăudăm măreția slavii și a cinstii pe care o are Maica Domnului. Dar totdeauna Maica Domnului fiind Maica Milostivirii, fiind acea Maică binecuvântată, dăruită de Mântuitorul oamenilor, și în special a celor care aleargă la dânsa prin rugăciune, se milostivește din noi păcătoși și ne mângâie în durerile noastre, ne mângâie în necazurile noastre și ne bucură atunci când avem nevoie de bucurie și de darul ei. Este acea Maică, și dacă greșim, știe să ne ierte și ne iartă cu bunătate aici mare. Deci în această zi a adormirii Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ați auzit frumoasa Evanghelie care s-a citit și pe care a scris-o Sfântul Evanghelist Luca, că atunci Mântuitorul a intrat într-un sat și a intrat în casa Martii și a Mariei. Acel sat este Betania. Cei care au fost la Ierusalim știu că nu este departe de Ierusalim, ci este cam la 5 km în partea de răsărit a muntelui Ileonului. Acolo de multe ori poposea pentru că Marta și Maria erau surorile lui Lazar și Lazar era prietenul, cum spune Evanghelistul Luca, prietenul Domnului, prietenul Mântuitorului. Și sigur că poposeau de multe ori și stăteau la masă. Însă ce este interesant să știm? Este interesant să știm grija cea mare care au avut-o Marta pentru pregătirea mesei. Amese trupești pentru Mântuitorul și lauda care a adus-o Mântuitorul Mariei, care stătea la picioarele Lui și asculta cuvintele Lui. Zice Mântuitorul, Marto, Marto, te grijești și de multe te selezi, dar un lucru trebuiește. Adică, deci, un lucru care trebuie să este nu numai acela ca să pregătești mâncarea trupească. Este și aceea de pregătirea acelei mâncări duhovnicești care nu se strică. Iar marea partea cea bună s-a ales. Adică ea a neglijat partea trupească, s-a așezat la picioarele Domnului și a ascultat cuvintele Lui. Iar marea partea cea bună s-a ales, care nu se va lua de la dânsa. Deci iată, a nu se lua de la Maria, acea parte cea bună, era așezat lângă picioarele Domnului. A ascultat cuvintele Lui, fără nicio grijă de cele pământești. Cum se spune înainte de Sfintele Daruri, toată grija cea lumească să o lepădăm. Deci Maria atunci lepădase toată grija cea lumească, și pentru masa trupească, și pentru alte lucruri pământești, și asculta numai cuvintele Domnului. Aici este lucrarea cea mare a noastră a tuturor. Dacă putem să stăm lângă picioarele Mântuitorului, dacă vrem să stăm, dacă vrem să ascultăm cuvintele Lui, mai mult decât cele pământești, avem nevoie și de cele trupești, că Domnul nu i-a spus să nu mai facă cele ce făcea Marta, dar și te stelești spre multe te grijești. Și un lucru trebuie, adică trebuie și partea cealaltă. Așa și noi. Avem nevoie, știi Dumnezeu, că avem nevoie de hrană, avem nevoie de haină, avem nevoie de bani, avem nevoie de toate de cele de nevoie în vieții trupești. Dar cu atât mai mult avem nevoie, vicredincioși, de partea Mariei, să ascultăm cuvintele Mântuitorului, că acele sunt veșnice. Toate sunt trecătoare, toate se fac gunoaie. Cuvintele cele Dumnezeu sunt mărgărintare, sunt pietre scumpe, sunt aur, pe care zidim, cum am spus ieri, pe piatra credinței, pe piatra de temelie care este Mântuitorul. A face faptele cele bune este a zidi aur și argint. A ascultat cuvintele Evangheliei. Dacă avem nevoie de cele trupești, vedeți dumneavoastră, noi, firești, este să ne mai mult la trup decât la suflet. Pentru că trupul vedem, suferim prin el, trăim prin el, dar negăm partea superioară a existenței noastre. Pentru că omul este îndoit din trup și suflet, din partea materială și partea spirituală, partea cea duhovnicească care este sufletul. Trupul se vede că e făcut din pământ și în pământ se duce. Sufletul este, cum spune Sfântul Grigore de Nisa, fratele Sfântului Vasile cel Mare. La întrebarea ce este sufletul, Democrit spunea că este atom, Socrat spunea că este un număr, alți filozofi spuneau altele și altele. Din filozofii creștini, mari învățați ai credinței creștine, ai ortodoxiei, se spune Sfântul Grigore de Nisa, ce este sufletul? O infimă părticică din Dumnezeu. Și a suflat Dumnezeu în fața omului, s-a făcut omul cu suflet viu. Deci este Duh din Duhul lui Dumnezeu sufletul. Suflarea aceea de s-a făcut lutul, că l-a plămădit Dumnezeu cu mâinile. Mâinile înseamnă lucrarea lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu este cu mâini și picioare ca noi. Duh este Dumnezeu, spune Mântuitorul. Deci prin mâini și prin picioare, spune asta, înseamnă lucrarea, alergarea lui Dumnezeu. Deci la fel s-a întâmplat aici, când Dumnezeu a plămădit, se spune, pe om din țărână și a suflat în fața lui suflare de viață, s-a făcut omul cu suflet viu. Deci iată ce este sufletul, acea infimă participă din Dumnezeu, suflare din gura lui Dumnezeu. Pentru asta este și nemuritoare acea participă a lui Dumnezeu. Și după cum trupul, cum știți prea bine, nu poate trăi fără mâncare, fără băuturi, fără aer, la fel sufletul care este din ființa acea supremă a lui Dumnezeu, nu poate trăi decât cum a spus Mântuitorul. Când diavolul a ispitit în muntele Carantanea și a spus, după 40 de zile de post, zic ca pietrele acestea să facă pâine. Oare cât îi trebuia unui om să mănânce? Un munte de pâine. Dar a venit diavolul cu ispitirea, fiind flământ Domnul, să zică ca muntele să facă pâine. Și a spus Domnul, nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot graiul care iese din gura lui Dumnezeu. Deci nu numai cu pâine trăiește omul, deci omul este îndoit din trup și suflet, din pământ și duh și spirit. Deci, partea cea superioară trăiește cu cuvântul lui Dumnezeu ca Maria, iar partea cea trupească este a Martei, care trăim cu mâncare și cu celelalte, se odihnă de celelalte de care are nevoie trupul. Deci, iată, iubiții mei, noi de multe ori și poate rare ori ne aducem aminte că partea cea superioară a noastră trebuie nu neglijată, trebuie mult mai mult respectată și luată în considerație decât luăm noi partea cea trupească. Vedeți, de multe ori consacrăm pentru trup și odihnă, și mâncare, și băutură, și munca, ca să putem câștiga cele de trebuință. Poate 24 de ore din 24. Iar pentru suflet nu-i oferim nimic, poate nici 20 de minute de rugăciune. Deci 20 de minute de hrană cu care se poate trăi sufletul. De ce credeți dumneavoastră că s-au dus oamenii la sectanți? S-au lepădat de credință? S-au făcut atei? De ce? Că partea superioară a lăsat-o să moară de foame. Sufletul n-a fost hrănit cu nimic. A fost neglijat totalmente. Și atunci când a venit furtuna cea mare și valul, partea cea superioară, fiind slăbită de foamea cea duhovnicească, n-a rezistat împotriva furtunilor. Dar dacă ne întoarcem puțin în istorie, în timp, să vedem cum au procedat Sfinții Apostoli, pe care Maica Domnului acum la mormântare i-a adus pe norii cerului. Vedeți dumneavoastră, superioritatea puterii duhovnicești. A ajuns omul acum să zboare prin văzduh cu avionul, cu elicopterul, deci cu toate formele de a zbura, toată tehnica modernă. Dar 2000 de ani în urmă, când Maica Domnului a adormit, pe Sfinții Apostoli a adus pe Sfântul Toma din India. Vă puteți gândi că sunt mii de kilometri și de la Ierusalim în India. Și i-a adus pe norii cerului. Nu se spune în cât timp i-a adus, dar poate că i-a adus într-o clipeală de ochi. Deci iată puterea cea mare a lui Dumnezeu. A pus norii la dispoziția Sfântului Apostol la rugămintea Maicii Domnului ca toți apostolii, fiii Mântuitorului, fiii duhovnicești a Mântuitorului, a Fiului ei, să vină să fie prezenți la mormântare. Deci să-i binecuvinteze, să-i sfătuiască, să afli de la dânsii acele minunate lucrări care le-au făcut în mijlocul păgânilor și chiar în mijlocul evreilor, minunile cele mari care le-a lucrat Maica Domnului. Toate aceste minunate lucrări trebuia Maica Domnului să le împărtășească cu dânsii înainte de a pleca definitiv din această lume. Și sigur că au venit Sfinții Apostoli pe norii cerului. Au venit la patul Maicii Domnului să ia binecuvântare de la Maica Domnului și știind că se va duce lângă Mântuitorul, va avea mai mari posibilitate să-L roage direct pe Mântuitorul care era Dumnezeu și om, să-L roage pentru ca ei să poată să aibă izbând aici pe pământ, să poată să aibă succes, să aibă spor duhovnicesc în lucrarea lor apostolică. Și așa au făcut Sfinții Apostoli, Maica Domnului a fost aceea care s-a rugat Domnului, Fiului ei, să-i trimite pe apostol, le-a trimis, a avut acea convorbire frumoasă între ei, acea apostol. S-au jăluit Sfinții Apostoli cât le-au făcut și neamurile necredincioase, cât i-au făcut evrei, cât în necazuri și suferințe. Și atunci Maica Domnului a încurajat și a spus, voi ați răbdat și trebuie să răbdați, că sunteți acei care mărturisiți Evanghelia Fiului meu. Dar gândiți-vă la patimile care le-a pătimit Fiul meu și Dumnezeu nostru. Gândiți-vă la toate celelalte suferințe pe care le-a avut datorită numai binului pe care l-a făcut omenirii. Dar să ne întoarcem acum, de atunci, de 2000 de ani în urmă, să ne întoarcem la ora actuală, la noi aici, în țara noastră. Nu vorbim de alte țări, într-o țară ortodoxă cum suntem noi. Să vedem, iubiți credincioși, cât evlavii se mai păstrează pentru aceste mari și frumoase sărbători, pentru că trebuie să știți, la Silonul s-a făcut sărbătoarea mai înainte cu 13 zile, dar la Ierusalim, la mormântul Maicii Domnului, astăzi se sărbează, trebuie să știți, cei care ați fost la Ierusalim, știți că Patriarhul anul trecut la nașterea Domnului a fost și a făcut Crăciunul a două oară, l-a făcut la Ierusalim, împlinirea 2000 de ani de la nașterea Mântuitorului. Deci dacă s-ar fi dus acum la Ierusalim, făcea adormirea a două ori la mormântul Maicii Domnului. Deci acolo se păstrează vechiul calendar și sărbătorile după tradiția străbună. Trebuie să știți și dumneavoastră, dușmanii țării au făcut multe lucruri contra poporului român și în special contra ortodoxiei. Și făcând acele lucruri, au căutat să dezbine, ca să nu fie unitate. Vedeți dumneavoastră, nu numai în partidele politice, nu, eu nu fac politică, dar observați și la televiziune și în presă, disidența dintre partidele politice. Dacă vor să facă ceva bun pentru țară și un bine pentru popor, trebuie să fie în unitate. Ce ar fi dacă noi arhierei, șefii bisericii noastre, nu mai vorbim de ceilalți, vorbim mai din noi, vorbim de casa noastră, am vorbit unul de rău contra altuia, am face oare bine bisericii noastre? Sau dumneavoastră, familia, să vorbească nevasta de rău pe bărbat și bărbatul pe femeie și copiii pe părinți. Durează acea familie? Deci nu durează, se dezbină, intră vrajba și răutatea, se dezbină, se desparte. La fel se întâmplă și în țară, deci nu avem nevoie de dragoste și de unitate bicredincioasă. Avem nevoie de oameni care să, totuși, să dea o speranță poporului de mai bine, pentru ziua de mâine. Nu numai din aceia care de-abia așteaptă să ajungă sus, să-și umple buzunarele. Deci au fost destui și sunt. Dar să știți că acei care trebuie, cum țin minte pe timpul lui Nixon, când era președintele Americii, era în campanie electorală. Cum se fac de obicei sondajele și interviurile pe stradă, a întrebat pe o studentă, dumneata, cu cine votezi? Nu votez cu nimeni. De ce? Acel care trebuie să facă ceva pentru America încă nu s-a născut. Eu pun întrebarea acum, acel care trebuie să facă ceva pentru România s-a născut oare? Va fi unul care să facă ceva pentru România? Nu știu dacă este vreunul. Sigur, pentru fiecare, am spus să-mi cer scuză și iertare, nu fac politică. Dar mă doare sufletul văzând și suferința poporului nostru, necazurile, speranța că dacă vine cu tare sau cu tare va face bine și poate iese și mai rău. Că nu știm cine vine. Dar trebuie să știți, pentru păcatele noastre, pentru crimele care se fac prin avorturi. Cred că sunt în fiecare an câte un milion de avorturi, 10 milioane de avorturi avem în țara noastră în timp de 10 ani de libertate. Așteptăm oare după atâta sânge vărsat să avem bunătăți pământești pe pământ? Nu vedeți dumneavoastră cum vine pedeapsa lui Dumnezeu peste noi toți? Datorită acestor păcate mari care se fac. Și atunci ne punem întrebarea, pentru ce nouă românilor nu ne merge bine? Facem o comparație între țările occidentale care sunt protestante și catolici. Că mulți poate dintre dumneavoastră, noi care știm un pic rânduielile și cum curg lucrurile, nu ne smintim de acest lucru, dar mulți din credincioși se smintesc și pun întrebarea pentru cei care sunt catolici, poate necredincioși, sau protestanți care nu cred din nimic. Tainele pentru ei creștinești sunt simboluri, nu sunt lucrări duhovnicești în Biserica lui Hristos. Sunt numai niște simboluri. Se spune că noi n-avem, deci ei învață pe poporul lor că n-au nevoie de fapte bune. Sunt mântuiți, cum spune Sfântul Apostol Pavel, în dar sunteți mântuiți. Și nu e nevoie să facem noi niciun fel de faptă bună. Nici post, nici sfințenii, nici curății, nici feciorii, nimic din cele care trebuie să fie, nu este nevoie pentru noi, că Hristos ne-a mântuit în dar. De ce spune Sfântul Apostol Pavel că ne-a mântuit în dar pe noi? Spune că ne-am mântuit în dar pentru că noi n-am contribuit cu nimic. Hristos a venit cu puterea și cu darul lui și ne-a mântuit. Dar nu înseamnă, cum spune Sfântul Apostol Iacob, ca să ne putem mântui trebuie fapte bune și credința dreaptă. Fără fapte bune nu se poate omul mântui, fără credința dreaptă. Deci cuvântul Apostolului Marelui Apostol Iacob, fratele Domnului. Și de ce spunem Mântuitorul? Tălmășește Sfântul Ioan Gură de Aur un cuvânt din Evanghelie care spune că cine vrea să trăiască visul pe pământ, Dumnezeu îi dă bunătăți pământești. Este viața veșnică, cum spune Mântuitorul. Calea largă, pe care aleargă toți, și calea strâmtă, pe care puțini merg. Și a dat Mântuitorul exemplu cu acele semințe care le-a semănat în pământ, semănătorul, una a căzut pe piatră, una în spini și una pe cale, iar una a patra a căzut în pământ bun. Deci un sfert din omenire face voia lui Dumnezeu. Sau, dacă nu din întreaga omenire, din biserică, din cei credincioși, un sfert fac voia lui Dumnezeu. Iar spune Gurul de Aur așa, zice, Dumnezeu nu este nedrept. Dacă oamenii își aleg să trăiască bine pe pământ, a trăi bine pe pământ este cum trece corabia pe mare și lasă un pic de urmă, se astupă în urmă, cum trece șarpele pe piatră și nu se cunoaște urma, cum trece avionul sau pasărea prin aer și nu se mai cunoaște urma lui, așa suntem noi pe pământ, trecem și nu se cunoaște urma. Dacă vrem ca acest vis să-l trăim aici pe pământ, Dumnezeu ne dăruiește visul. Spunem că occidentalii și americani sau alții trăiesc bine. Bun. Sunt necredincioși, sunt atei, trăiesc foarte bine. Sunt miliardari, milionari care trăiesc foarte bine. Dumnezeu le dorește visul. Vrei să trăiești pe pământ bine sau să trăiești bine pe pământ? Dumnezeu spune Mântuitorul, zice, părintele care iubește fiul... pe vis, Dumnezeu ne lasă visul. Aici este secretul cel mare. Dumnezeu pentru acei necredincioși le lasă să trăiască bine aici pe pământ. Iar pentru popoarele creștine, știți cum a fost și cu Rusia începând fața noi și toate țările ortodoxe. Am trecut prin tăvălugul roșu al comunismului. A fost și în Polonia, și în Ungaria. Însă în Polonia trebuie să știți, avea oamenii drept să aibă 50 de hectare de pământ pe timpul comuniștilor. Iar în Ungaria erau mici atelierii meșteșugărești de 4-5 persoane și erau un mic patron. Și armata sovietică era în Ungaria. Numai la noi a fost. De ce a fost așa de aspru? Pentru că s-a încălcat credința în picioare. Pentru că nu ne-am făcut datoria, nici biserica, nici poporul. Și pentru asta a venit pedeapsa lui Dumnezeu mai aspră decât a venit la cei care erau catolici puțin credincioși. Pentru asta trebuie să fim credincioși, nu trebuie să ne speriem. Trebuie să ne trezim la realitate, să ne trezim să vedem din ce motive Dumnezeu nu ne binecuvintează cu conducătorii pe care îi dorim și cu bunătățile cele pe care noi le pe pământ le dorim. Și trebuie să știți, păcatele cele mari care se fac în lume se fac datorită bunătăților. Pentru ce s-a scufundat Sodoma și Gomora? Pentru perversitățile care se lucrau acolo, dar datorită bunătăților. Cei care au fost, iară, repet, la Ierusalim, din mila lui Dumnezeu, am fost și anul trecut și am fost la Marea Moartă. Acolo eram pe acele vremuri, deci, cu 3500 de ani în urmă, pe timpul Patriarhului Avram, era 5 cetăți și număra 120.000 de oameni la acele vremuri. Iordanul trecea pe mijlocul acelui ținut și spune Sfânta Scriptură că era ca raiul lui Dumnezeu, atât era de fertil pământul, atât era de bogat. Și dacă vroiai, zic așa cum spune Sfânta Scriptură, să vezi un struguri de vie, trebuia să-l ducă doi pe o bătă, să-l ducă ca să poată să-l ducă. Deci așa de mare belșug era în acele vremuri. Și datorită acestor bunătăți multe și mari care erau acolo, popor puțin fiind, au dat în toate nebuniile, în toate păcatele pământului. Și a venit Dumnezeu cu pedeapsa și a scufundat acele 5 cetăți și a ieșit apă, dar care este, sare 38%. Nu poate trăi absolut nimic. Acolo și dacă vrei să te nești, nu poți să te nești. Și dacă îți legi o piatră de gât, tot îți scoate afară. Deci așa a pedepsit Dumnezeu pământul. Trebuie să fiu cetățile acele care au făcut acele fără de lege. Dacă la noi în țară, dacă la alte părți ale pământ, se practică aceleași lucruri astăzi, care s-au practicat acolo, ce bunătăți vreți dumneavoastră să ne dea Dumnezeu așa pe palmă, să ne punem farfurii să ne servească? Fiind noi bajocoritori, legii lui Dumnezeu și cinstii lui Dumnezeu. Știți, în Camera Deputaților, cum a legiferat homosexualitatea. Deci, legiferarea păcatului înseamnă nebunii biscredincioși. Păcatul este fără ființă. Deci el n-are niciun fel de caracter. Păcatul se face atunci când lipsește, cum spune Sfântul Vasile cel Mare la Hexameron. Ce este întunericul? Lipsa luminii. Lipsa faptei bune este păcatul. Dar nu îi se dă caracter de lege. Aici este greșeala enormă. Dacă cineva ne cere acest lucru pentru a intra în Europa, noi suntem europeni. E cea mai mare nebunie posibilă. Dar oamenii înțelepți care socotesc că sunt acolo în Senat, în Camera Deputaților, în cele două camere, pot să gândească așa ceva, că pentru asemenea libertăți noi putem să căpătăm anumite bunuri, dar nu ne temem că vom fi scufundați ca Sodoma și Gomora. Nu știți câte necazuri au venit peste țară datorită acestor fără de legi care se lucrează? Fără legi. Nu trebuie să aibă lege, să aibă dreptul de a face așa ceva. Iată de unde vin necazurile peste noi. Dar noi nu vrem să ne întrebăm, nu vrem să ne punem în cântare ceea ce am făcut și ceea ce trebuie să facem, pentru că suntem creștini și avem lege. Cum se poate un creștin care are drumul trasat să se abată să facă lucruri satanice și să totuși să se numească creștin? Și cum să fie fără pedeapsă acele lucrări în neconcordanță cu viața creștinească și să nu vină de sus pedeapsă de la Dumnezeu? Greșim înaintea Dumnezeu păcate mari și mici. Mergem, cădem înaintea Duhovnicului să cerem iertare și Dumnezeu să milostivește și ne iartă. Dar nu să facem legii că este bine ceea ce facem. Asta este ultima aberație a nebunilor care nu-și dau seama ceea ce fac nici pentru ei, nici pentru alții. Și aduc pedeapsa lui Dumnezeu asupra poporului. Bine ar fi, credincioși, dacă ne-am trezit, dacă s-ar trezi cu toții să nu facă asemenea fără de lege. Deci noi sărbătorim această mare sărbătoare de astăzi. Se aduce în laudă Maicii Domnului ca Maica Domnului să se milostivească spre noi înaintea Mântuitorului, ca să nu vină asemenea necazuri peste noi. Dar știți că de multe ori s-a întâmplat, cum a fost la noi Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, care ocrotește Moldova și cu viața Parastiva. La Salonic este Sfântul Dumitru, în Larisa este Sfântul Achilii, tot în Grecia. Și în alte cetăți al Sfinți, la București, Sfântul Dumitru Basarabov. Pentru păcate, Dumnezeu de multe ori poruncește că acei Sfinți care ocrotesc acele locuri, ținuturi, n-au voie să mai mijloșească la Dumnezeu ocrotirea locului, datorită păcatelor. Povestesc în viața Sfântului Dimitri când s-au întâlnit Sfântul Achilii la intersecția care merge spre Constantinopol. S-a întâlnit unul cu altul și unii merge ostașul lui Hristos Dimitri. Mi-a poruncit Dumnezeu să ies, să lăs cetatea mâna turcilor pentru păcatele poporului. Dar tu, Achiliu, arhiereul lui Dumnezeu, unii te duci? Și mie mi-a poruncit Dumnezeu să lăs poporul și cetatea să mă duc, ca la fel va fi cucerit de turci. N-a durat o lună de zile, s-a venit turcii și au ocupat și Salonicul și Larisa, care este la 70 km departe de Salonic. Și iată cum Dumnezeu poruncește Sfinților să nu se mai roage pentru creștini. Că nu le mai primește rugăciunea datorită păcatelor. Pentru asta, iubiți credincioși, sunteți obosiți să vă înțeleg, dar parcă am avut un foc în suflet care trebuia să vă spun aceste lucruri, pentru care știu că vom răspunde înaintea judecății lui Dumnezeu dacă nu vi le aducem la cunoștință. Și poate să dea Dumnezeu să audă și cei care trebuie și aceste fără de lei să nu le facă în țara noastră, într-o țară creștină, într-o țară ortodoxă de 2000 de ani. Acei care vor să facă asemenea fără de lege, să le facă fără lege. Și să lese poporul român acele legi sfinte primite de la Mântuitorul. Cum am spus și ieri, să ne rugăm Maicii Domnului, cu paraclise și cu rugăciuni, cu acatist, să facem câteva metanii, să dăm milostenii în cinstea Maicii Domnului, și unui sărață, sunt sărați destui în țara astăzi. Nu e vorba, sunt și care înșală, dar sunt sărați de care, pe care noi îi cunoaștem. Fiecare sate din satele noastre au oamenilor sărați pe care dumneavoastră îi cunoașteți. Și sunt văduvi, sunt bătrâni, sunt care au nevoie. N-au bani de medicamente, n-au poate nici de mâncarea de zi cu zi, de pâinea zilnic. Și la aceea, dacă faceți milostenii, mare plată veți avea înaintea lui Dumnezeu. Acelea sunt pietrele cele scumpi pe care le zidiți pe temelia pusă de Mântuitorul. Lăudând pe Maica Domnului, rugându-ne ei, ne iartă și păcatele și îl roagă pe Mântuitorul ca Mântuitorul să mijlocească prin bunătatea Lui cea mare, la Părintele Cel Ceresc, pentru că El se numește, zice, dar am venit să fac voia mea, ce voia celui care m-a trimis. Mântuitorul se numește Apostolul Părintelui, trimis de Părintele. Deci Mântuitorul, ca Apostol al Părintelui, să mijlocească la Părintele Cel Ceresc iertarea păcatelor noastre și ca Dumnezeu să ne ierte și să ne vindice de toate neputințele trupești sufletești și pentru toate să-i mulțumim, să cinstim, să-i aducem totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Iubit întâi stătător noastră, Sfântită Mitropolit Vlasie, iubită Maică Cerească Împărăteasa Cerului și a Pământului, nu am graiul nici cuvinte ca să explic, să mă exprim ceea ce mă stăpânește în această zi atât de frumoasă, închinată, aceleia fără de care nu pot exista. Împărăteasa Cerului și a Pământului, mama noastră, mama fratelui nostru mai mare, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Sfântul proroc David a prorocit-o pe împărăteasa zicându-i: toată mărirea fiicei împăratului din lăuntru ei cu lanțuri de aur înfășurată și împodobită. O înșiruire de cuvinte, unul mai frumos ca altul, dar trecut prin filtrul minții, iată că o leagă, o încheagă pe împărăteasa cerului și a pământului în splendoarea ei de frumusețe duhovnicească. Vedem că prorocul a spus că din lăuntru ei este frumusețea. Și din lăuntru ei înseamnă că este un izvor nesecat. Și de acolo izvorăsc lanțurile acelea de aur cu care noi ne lăudăm și ne împodobim. Oamenii se împodobesc cu ceea ce nu izvorăște din ei, dar nimic nu este mai frumos ca să ai podoabă pe tine cea nestricăcioasă. Și cea nestricăcioasă este cea care izvorăște din tine. Multe vă vopsiți părul și acum și mulți își vopsesc părul. Dar ați văzut cum l-a pus Dumnezeu că te face de rușine? Că El izvorăște din nou în culoarea Lui și apoi apar tărcat, cum e cel mai rușinos. Deci cum te-a pus Dumnezeu? Împodobește-te, omule, cum împărăteasa s-a împodobit în caracterul ei, în dragostea ei cu care ne-a iubit atât de mult. A suferit prin iubirea fiului ei până la moartea lui pe cruce, acel supliciu, acea sabie care i-a trecut prin sufletul ei ceea ce i-a fost prorocit. Dragilor credincioși, dragilor fii duhovnicești, iubite flori cuvântătoare, așa cum copilul aleargă prima dată spre mamă și țipă, legându-se de ea, parcă lipindu-se de ea când o înconjoară frica, primește-a, așa să alegăm noi spre împărăteasa cerului și a pământului. Este acea inimă caldă, acel ochi duios, acea palmă catifelată care te mângâie, chiar dacă te bate, e acea limbă care frumos îmbracă cuvântul și parcă îți predelește tot, toată ființa ta din fiară te îmblânzește pe loc. Dacă Bunul Dumnezeu a mijlocit să avem mijlocitoare între noi și Dumnezeu, de ce să nu o iubim? Să o iubim cu măsura cu care îi se cade. Dragilor credincioși, din cuvântul nostru al Sfântitului, cred că cei care sunteți atenți și căutați pe cum ar fi în Nectarul, ați găsit învățătura, cum trebuie să fie o mamă, cum trebuie să ne comportăm în lume. Avem atâtea pilde, atâtea sfaturi duhovnicești. Oare ce mai trebuie? Să mai vină înger să ne mai sfătuiască? Cred că dacă ar veni un înger să spună, toți ne-am pierdut. Ar fi un paradox. Ar fi greu pentru un înger ca să-ți spună, dar și pentru tine va fi pai și amar că vei trece în necredința evreului. Fiindcă astăzi este cinsta ei, adormirea, ea nu ne-a părăsit și nu ne părăsește niciodată. Iată, oare cine se gândea că acum, în această frumoasă zi, de adunirea Maicii Domnului, să ne adunăm atâția în acest loc, care cândva a fost șters de niște oameni, înjugați cu lucrarea diavolului, dărâmântor. Chiar vorbeam cu un alt preasfințitul, uitându-mă la ce sobor clerical suntem astăzi, cu mulți ani în urmă, la Mitropolia Săfioarei, doar atâția se adunau. Și iată astăzi în București atâția clerici care, precum pui în cuib, cresc, zboară și acolo unde se duc, primiști, își fac rostul lor, iată astăzi s-au mulțit acest sobor și am slujit cu toții împreună. Este lauda înaltea Sfântitului că totul este cu binecuvântarea Preasfinției sale și este darul dat de Preasfinția sa. Și frățile voastre la fel, sunteți oile cuvântătoare ale Preasfinției sale și noi cu toții suntem al lui Hristos. Așadar, nimic nu este mai frumos decât să fim într-o unitate, într-o dragoste, într-o congruție. De aici, din acest monolit, care este desperiat pentru cei care caută să distrugă tot, din acest monolit este cea mai mare și sublimă gingășie, lauda de jertfă cuvântătoare în numele Domnului nostru Iisus Hristos, în numele Sfintei Trăimi, în numele Maicii lui Dumnezeu și a tuturor Sfinților. Tot cerul să se uite astăzi spre noi și să țină cont în ceasul judecății de stropii, de sudoare, de picăturile de osteneală din noi și acolo în ceasul judecății să s-o poată Dumnezeu după dreptatea Lui, să ne șteargă din catastiful diavolului păcatele care le facem zi. În noaptea Sfântului Mitropolit, Dumnezeu, din partea noastră rugăm să vă binecuvinteze cu sănătate, minte întreagă și cât mai înțeleaptă din ce în ce, ca să ne puteți păstori și de acolo să ne trimiteți binecuvântarea arhereației. Iar pentru frățile voastre și pentru noi toți, Bunul Dumnezeu să ne dea ce crede că este bun pentru mântuirea noastră, ca noi de aici să răspundem slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, am omis să-i mulțumesc Părintului Flavian, Părintului Stareț, părinților de mănăstiri pentru frumoasa organizare, pentru primirea frumoasă dintotdeauna, Sigur că la toate treburile astea bune și frumoase este o steneală și grijă. Pentru asta să-i dea Dumnezeu sănătate în continuare, pentru rugul dumneavoastră să vă facă păstorii cu minte și înțelepciune, așa după cum știți, cu vorbele frumoase, cuvintele frumoase, să facă plăcere bune atunci când aveți nevoie. Și pe lângă mulțumirile pe care le aducem, cu ocazia marii sărbători de astăzi, să ne rugăm lui Dumnezeu să-i dea Dumnezeu sănătate, zile îndelungate să trăiască,